În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, transmitem astăzi lecția 22 din seria 2. Lecția se intitulează Miercuri dimineață la 7. Mittwoch morgens 7. Lecția trecută am văzut câțiva clienței hotelului cerându-i lui Andreas diferite informații. Mai întâi, domnul Müller s-a interesat cum poate ajunge în centru. Atenție la prepoziția zu, după care urmează întotdeauna dativul. Prepoziția zu și articolul la dativ dem se contrag adesea sub forma zum. Wie komme ich denn zum Zentrum? Un tânăr întreabă cum se poate ajunge la poștă. În acest caz, prepoziția zu și articolul la dativ der formează împreună cuvântul zur. Wie komme ich zur Post? Iar X vrea să meargă la coafor. Gibt es hier einen Friseur in der Nähe? Andrea se află la recepția hotelului Europa. O clientă vizibil enervată vine să se plângă de dușul dușe din camera ei. Tema dumneavoastră, de ce vrea femeia să vorbească cu șeful? Guten Morgen, ich möchte den Chef sprechen. Guten Morgen, ein Moment bitte. Frau Berger? Hanna, ist Frau Berger bei dir? Nein, sie hatte Zahnschmerzen. Sie ist beim Zahnarzt. Mhm. Tut mir leid, die Chefin ist nicht da. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Das hoffe ich. Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt. Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt. Sie hat die ganze Nacht getropft und morgens war alles ganz nass. Ich gebe der Chefin Bescheid. Wir bringen das natürlich in Ordnung. Das hoffe ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Clienta vrea să vorbească cu șeful pentru că dușul din camera ei e stricat. Că hotelul ar putea fi condus de o femeie nu-i trece prin cap. Să ascultăm încă o dată, cu atenție, ce spune fiecare. Ich möchte den Chef sprechen. Andreas nu poate găsi pe doamna Berger și de aceea o întreabă pe cameristă. Hanna, doamna Berger e la tine? Hanna, ist Frau Berger bei dir? Hanna știe că doamna Berger avea dureri de dinți. Zahnschmerzen. Sie hatte Zahnschmerzen. Camerista adaugă. E la dentist. Sie ist beim Zahnarzt. Andrea se spune femeii că șefa nu e acolo și o întreabă apoi dacă o poate ajuta el cu ceva. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Femeia spune furioasă, sper. Das hoffe ich. Apoi explică de ce e enervată. Dușul din camera mea e stricat. Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt. Andrea se scuză. Scuzați, n-am remarcat. Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt. Femeia explică apoi ce e stricat la duș. A picurat toată noaptea. Sie hat die ganze Nacht getropft. Iar dimineața, continuă ea, totul era complet ud. Und morgens war alles ganz nass. Andreas promite că îi va da de știre șefei. Ich gebe der Chefin Bescheid. Apoi adaugă, firește, îl punem în ordine. Wir bringen das natürlich in Ordnung. Clienta remarcă cam caustic. Sper. Das hoffe ich. Când doamna Berger vine de la dentist, Andreas o anunță că trebuie reparat un duș. Doamna Berger telefonează unei firme, cerându-i să trimite de urgență un instalator. Tema dumneavoastră, când vine instalatorul? Firma Moll, guten Tag. Guten Tag, Berger, Hotel Europa. Bei uns ist eine Dusche kaputt. Wann kann mal jemand kommen? Warten Sie mal. Heute ist Montag. Sagen wir am Freitag, um 9 Uhr. Oh nein, das ist viel zu spät. Geht es nicht früher? Es ist sehr dringend. Am Mittwoch, morgens, um 7. Geht es nicht doch heute oder morgen? Na gut, sagen wir morgen. Aber erst am Abend. Das ist sehr nett von Ihnen. Dann bis morgen. Doamna Berger a reușit să obțină un instalator pentru seara următoare. Să ascultăm încă o dată convorbirea. Doamna Berger telefonează unei firme. Firma. Răspunde un bărbat care spune numele firmei. Firma Moll, guten Tag. Doamna Berger se prezinte și apoi spune de ce telefonează. La noi s-a stricat un duș. Bei uns ist eine Dusche kaputt. Doamna Berger întreabă apoi când poate veni cineva să-l repare. Wann kann mal jemand kommen? Omul răsfoiește agenda. Astăzi e luni, Montag, spune el și propune ziua de vineri, Freitag. Astăzi e luni, să zicem vineri la ora 9. Heute ist Montag. Sagen wir am Freitag, um 9 Uhr. La această propunere, doamna Berger spune dezamăgită. Oh, nu, e mult prea târziu. Oh, nein, das ist viel zu spät. Doamna Berger întreabă după aceea dacă nu s-ar putea totuși mai curând. Früher. Precizează că e foarte urgent. Geht es nicht früher? Es ist sehr dringend. Omul face o nouă propunere. Miercuri dimineață la 7. Mittwoch, morgens, um 7. Doamna Berger încearcă încă o dată să-l convingă să trimită un instalator mai repede. Nu se poate totuși astăzi sau mâine. Geht es nicht doch heute oder morgen? Omul se dovedește concesiv. Ei bine, să zicem mâine, însă numai în cursul serii. Na gut, sagen wir morgen, aber erst am Abend. Doamna Berger îi mulțumește și încheie convorbirea. E foarte amabil din partea dumneavoastră. Atunci, pe mâine! Das ist sehr nett von Ihnen. Dann bis morgen. Iar acum trebuie să ne întoarcem din nou la dativ și anume la două probleme. Indicarea timpului cu ajutorul dativului și utilizarea prepoziției by cu dativul. Să începem cu indicațiile de timp. La întrebarea wann, când, se poate răspunde cu diferite indicații de timp, de pildă cu zilele săptămânii. În răspuns, se utilizează în acest caz prepoziția an și articolul la dativ dem. Ele se contrag formând împreună cuvântul am. Wann? An dem Freitag. Am Freitag. Sagen wir am Freitag. La întrebarea wann se poate răspunde și cu diferite momente ale zilei. Și în acest caz se folosesc cuvintele an dem, respectiv am. Wann? An dem Abend. Am Abend. Aber erst am Abend. În loc de am morgen, în cursul dimineții, se poate spune și morgens, dimineața. Cu alte cuvinte, se lasă la o parte prepoziția și se adaugă la sfârșit un se. Am morgen. Morgens. Und morgens war alles ganz nass. Tot întrebarea wann se utilizează când vrem să aflăm la ce oră. În acest caz, răspunsul începe cu prepoziția Wann? Um 9 Uhr. Sagen wir am Freitag um 9 Uhr.